การปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมจะช้าหรือจะเร็วจะง่ายหรือจะยากส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ได้ทำมาในอดีตการปฏิบัติการบรรลุธรรมของแต่ละท่านจึงไม่เหมือนกันบางท่านก็ปฏิบัติง่ายบางท่านก็ปฏิบัติยากบางท่านก็บรรลุช้าบางท่านก็บรรลุเร็วส่วนหนึ่งของเหตุก็คือบุญบารมีที่ได้ทำมาในอดีตนั่นเองบุญบารมีนี้มีอยู่10ประการด้วยกันคือ1อธิษฐานบารมี2สัจจะบารมี3วิริยะบารมี4ขันติบารมี5เมตตาบารมี6ทานบารมี7ศีลบารมี8เนกขัมมะบารมี9อุเบกขาบารมีและ10ปัญญาบารมีนี่คือบารมี10ประการที่พวกเราในอดีตชาติอาจจะได้สั่งสมมามากน้อยไม่เท่ากันจึงทำให้ระดับของการปฏิบัติและระดับของการบรรลุธรรมจึงแตกต่างกันถ้าเราต้องการที่จะให้การปฏิบัติของเราคืบหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปง่ายสะดวกยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องมาเสริมสร้างบุญบารมีต่างๆเหล่านี้เราสามารถสร้างได้ในปัจจุบันนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติของเราเช่นอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ได้หมายความว่าขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความหมายของอธิษฐานบารมีในบารมีสิบนี้แปลว่าความตั้งใจการที่เราจะทำอะไรได้นั้นเกิดจากความตั้งใจเป็นจุดแรกถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยอย่างวันนี้ญาติโยมต้องมีความตั้งใจที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมถึงจะมาถึงที่นี่ได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะไม่ได้มาที่ตรงนี้อาจจะอยู่ที่บ้านพักผ่อนหลับนอนเพราะไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่เราควรจะฝึกให้มีอยู่ในชีวิตของเราเป็นประจำคือความตั้งใจเช่นวันนี้เราตั้งใจว่าจะฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ววันนี้เราจะนั่งสมาธิจะนั่งกี่ชั่วโมงเราก็กำหนดไปวันนี้จะนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ว่าไปให้เรามีเป้าหมายในการที่เราจะได้เอาเวลาที่เราอาจจะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นมาทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนั้นต้องมีความตั้งใจที่จะภาวนาให้มากๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ตั้งใจไปว่าวันนี้จะทำอะไรฝึกอธิษฐานบารมีไปเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ตั้งใจแบบลอยๆพอถึงเวลาก็ไม่ได้ทำถ้าอย่างนี้ความตั้งใจก็ไม่มีประโยชน์อะไร วิธีที่จะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นเป็นไปตามที่เราตั้งใจก็ต้องมีบารมีข้อที่สองคือสัจจะบารมีสัจจะบารมีก็คือความจริงใจสัญญาอะไรกับไว้กับตัวเราแล้วต้องไม่ผิดสัญญาต้องมีสัจจะไม่โกหกหลอกลวงตนเองหรือผู้อื่นการให้สัจจะนี้เป็นสิ่งที่จะผูกมัดทำให้เราต้องทำในสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้จะทำเช่นวันนี้เราตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิ2 ชั่วโมงเราก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้2 ชั่วโมงยกเว้นในกรณีที่มันสุดวิสัยเกิดอุบัติเหตุไม่สบายหรือเป็นอะไรที่ไม่สามารถทำได้อันนั้นก็แล้วไปแต่ถ้าไม่สุดวิสัยถ้าทำได้ถ้ามีสัจจะจะต้องทำจะไม่บิดพริ้วจะไม่อ้างเหตุนู้นเหตุนี้ขึ้นมาคนที่มีสัจจะนี้จะทำอะไรตามที่ได้ตกลงไว้ตกลงใจไว้ที่จะทำนั้นข้อที่สองคือสัจจะบารมีเราต้องฝึกนิสัยให้มีสัจจะขึ้นมาในใจไม่ว่าเราจะสัญญาอะไรไว้กับใครเราต้องรักคำมั่นสัญญานั้นไว้ให้ได้อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทำตามที่เราตั้งใจไว้ได้แต่ถ้าเรามีสัจจะแล้วพอเราตั้งใจจะทำอะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นทันทีอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพพระพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยสัจจะอธิษฐานสัจจะบารมีทั้งสองทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้นี้จนกว่าจะตรัสรู้จนกว่าจะบรรลุจนกว่าจะดับความทุกข์ให้หมดไปภายในใจถ้าตราบใดยังมีความทุกข์อยู่ภายในใจอยู่จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจะปฏิบัติจะภาวนาไปจนกว่าจะสำเร็จนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำตอนที่ทรงบำเพ็ญเพียรในขั้นสุดท้ายในวาระสุดท้ายถ้าไม่มีอธิษฐานสัจจะบารมีนี้ก็จะอาจล้มเหลวไปได้นั่งไปแล้วพอเจอความเจ็บความปวดขึ้นมาอาจจะทนอยู่กับความเจ็บความปวดไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะให้ความสำคัญคืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีแล้วพอมีอธิษฐานมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะบารมีวิริยะก็คือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการกระทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไม่ใช่ทําแบบพอหอมปากหอมคอแทนที่จะทําให้อย่างเต็มที่ก็ทําพอไม่ให้เสียสัจจะไม่ให้เสียความตั้งใจถ้าทําแบบนั้นผลก็จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นั่นเองเมื่อเราตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะแล้วเราก็ต้องมีความเพียรอย่างเต็มที่ทำอย่างสุดกำลังทำแบบพระพุทธเจ้าทำถ้าไม่สำเร็จก็ยอมตายจะไม่ลุกจากที่นั่งที่ประทับนั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีความภาคเพียรถ้าจะทำให้สิ่งที่ตนเองปรารถนาให้ปรากฏขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมีขันติบารมีคือความอดทนเพราะการปฏิบัติ การกระทำสิ่งที่เราต้องการกระทำนี้ย่อมมีอุปสรรคย่อมมีความยากลำบากมีความทุกข์เป็นธรรมดาถ้าไม่มีขันติความอดทนก็จะไม่สามารถที่จะทำต่อไปได้พอทำไปแล้วไปเจออุปสรรคไปเจอตอไปเจอความทุกข์ยากลำบากก็อาจจะยกธงขาวได้แต่ถ้ามีขันติก็จะทำต่อไปช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นปัญหาแต่จะไม่ยอมยกธงขาวจะพยายามทำไปให้สุดกำลังเท่าที่จะทำได้นี่คือบารมีสี่ประการด้วยกันที่จะเป็นผู้สนับสนุนในการปฏิบัติธรรมให้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วแล้วถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเราก็จะสามารถสร้างเมตตาบารมีขึ้นได้เราก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะมีแต่ความเมตตาต่อทุกๆคนสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเทวดากายทิพย์ทั้งหลายเราจะมีแต่ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์เหล่านั้นจะไม่คิดร้ายจะไม่พูดร้ายจะไม่ทำร้ายใครถึงแม้เขาจะทำร้ายเราหรือคิดร้ายต่อเราเราจะไม่คิดร้ายตอบไม่ทำร้ายตอบจะให้อภัยสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดเราอย่าไปมีเวรกับสัตว์ทั้งปวงความหมายเวลาที่เราสวดแผ่เมตตานั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาอย่างแท้จริงเป็นการซักซ้อมเป็นการทำกันบ้านเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาเวลาที่จะแผ่เมตตาจริงๆต้องเวลาที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์ทำให้เราเกิดความโกรธเกลียดขึ้นมาเช่นเวลาไปพบกับบุคคลที่เขาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราแล้วเราเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาเวลานั้นเราต้องแผ่เมตตาต้องเอาเวลาโหนตุจะไม่จองเวรจองกรรมกันจะไม่ตอบโต้คือจะให้อภัยนั่นเองนี่คือเมตตาหรือเราจะทำอะไรอยากได้อะไรเราก็ต้องระมัดระวังการกระทำของเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นทำอะไรทำมาหากินต้องการอะไรก็ทำด้วยอาชีพที่สุจริตไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ไปมีกรณีพิพาทกับใครเช่นถ้ามีกรณีพิพาทระหว่างสมบัติหรือที่ดินก็ยกให้เขาไปไม่ต้องเอาไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวอย่าไปสร้างศัตรูสร้างมิตรไว้จะดีกว่าให้เขาได้เขาจะเป็นมิตรของเราและเวลาที่เราเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราจะมีมิตรมาคอยดูแลช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่ยอมกันเอาแพ้เอาชนะกันก็จะกลายเป็นศัตรูต่อกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างยากลำบากเวลามีเรื่องมีการต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีการช่วยเหลือกันงั้นถ้าเสียน้อยดีกว่าเสียมากเสียสมบัติหรือเสียอะไรไปแต่เราจะได้สิ่งที่มีคุณค่ากว่าก็คือได้มิตรภาพมิตรภาพนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคากว่าสมบัติต่างๆนี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่เวลาที่เราพบปะกับบุคคลไม่ใช่แผ่เวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องพระคนเดียวตอนนั้นไม่ได้แผ่ตอนนั้นเป็นการเตือนใจสอนใจฝึกซ้อมใจไว้ว่า เราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่จองเวรจองกรรมไม่เบียดเบียนกันให้มีความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงมีความสุขกายสุขใจกันนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะฝึกทำเพราะความเมตตาบารมีนี้จะทำจะเป็นตัวที่จะเปิดประตูของการปฏิบัติธรรมของการสร้างบารมีต่างๆให้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะว่าถ้าเรามีเมตตาบารมีแล้วการสร้างทานบารมีนี้ก็จะเป็นของง่ายเพราะว่าเราจะมีความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าเรามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอามาให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาด้วยการแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราก็จะได้ทานบารมีขึ้นมาทานบารมีนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างบารมีข้อต่อมาได้ก็คือศีลบารมีศีลบารมีก็คือการไม่กระทำบาปทั้งปวงเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆผู้ที่มีจิตเมตตาผู้ที่มีทานบารมีจะไม่กระทำในสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเวลาจะทำอะไรจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นไม่คิดแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวก็จะสามารถที่จะสร้างศีลบารมีขึ้นมาได้การมีศีลบารมีนี้ก็จะทำให้มีกำแพงหรือประตูปิดกั้นอบายถ้าเกิดตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบายสำหรับผู้ที่มีศีลรักษาศีล5และทำทานบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีจะกลายเป็นเทวดาไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะสร้างบารมีข้อต่อมาได้ก็คือเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีก็คือการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เข้าสู่การหาความสุขทางความสงบของจิตใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวและจะมีความทุกข์ตามมาเวลาสูญเสียความสุขนั้นไปเช่นเวลาที่คู่รักคู่ครองของเราต้องจากเราไปความสุขที่เราเคยได้รับจากเขาก็จะหมดไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจคนฉลาดก็จะรู้ว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เข้าหาความสุขจากการทำใจให้สงบก็จำเป็นจะต้องเจริญเนกขัมมะบารมียุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรักษาศีล8นั่นเองผู้ที่รักษาศีล8นี้เรียกว่าเป็นผู้ที่กำลังเจริญเนกขัมมะบารมีคือไม่หาความสุขที่เป็นความทุกข์ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาหาความสุขที่เป็นความสุขไม่มีความทุกข์ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบการที่จะมีความสุข กิดความสุขจากความสงบก็ต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายนั่นเองศีลข้อสามจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีก็จะมาเป็นการไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์แทนก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนจะเอาเวลาที่ไปหลับนอนกันนั้นมาทำใจให้สงบมานั่งสมาธิมาเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเช่นเดียวกับการละเว้นจากการรับประทานอาหารตามความอยากแต่จะรับประทานตามความต้องการของร่างกายร่างกายนี้รับประทานอาหารวันละครั้งสองครั้งก็เหลือเฟือแล้วอยู่ได้แล้วไม่ตายไม่ต้องรับประทานอาหารเย็นก็ได้รับประทานเพียงถึงเวลาเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงกับการเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขแล้วเพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างนิวรณ์จากการรับประทานอาหารเพราะถ้ารับประทานอาหารมากเวลาจะนั่งสมาธินี้จะง่วงเหงาเหานอนจะนั่งไม่ได้จะอยากจะนอนเสียมากกว่าก็ต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วถ้านอนก็ต้องนอนบนพื้นแข็งอย่าไปนอนบนพื้นที่มีความนุ่มมีความสบายมากเกินไปการนอนนี้ควรจะเป็นการนอนพักผ่อนของร่างกายร่างกายนี้นอนบนพื้นแข็งหรือพื้นนุ่มก็นอนหลับได้เหมือนกันเวลาร่างกายต้องการพักผ่อนไม่สำคัญว่าพื้นจะแข็งหรือจะนุ่มจะต่างกันก็ตรงที่ว่าเวลาร่างกายได้พักแล้วถ้านอนบนพื้นที่นุ่มเช่นพูกหนาหนาเวลาตื่นขึ้นมานี้ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็อาจจะนอนต่ออีก 4-5 ชั่วโมงถ้านอนบนพื้นไม้พื้นแข็งนี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อได้นะนี่ก็คือศีลข้อที่8การไม่นอนบนฟูกหนาหนาเตียงใหญ่ๆให้นอนกับพื้นปูด้วยผ้าหรือด้วยเสื่อก็พอแล้วแล้วก็ข้อที่7ก็ให้ยุติการหาความสุขจากพวกมหรสพพวกบันเทิงต่างๆไม่ออกไปตามสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปตามงานเลี้ยงต่างๆให้อยู่ที่สงบสงัดวิเวกไปหาที่ไม่มีแสงสีเสียงมารบกวนใจเพื่อจะได้ภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็จะทำให้เจริญอุบารมีข้อที่9ได้ก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ไม่มีอคติทั้ง4คือไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงคือไม่มีโลภโกรธหลงไม่มีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาการที่จะทำใจให้เป็นอุเบกขาก็ต้องทำใจให้สงบเวลาจิตสงบลงรวมเป็นอัปปนาสมาธิใจจะสักแต่ว่ารู้และเป็นอุเบกขาตอนนั้นจะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตที่สงบนั้นจะไม่มีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะมีสักแต่ว่ารู้แล้วก็เฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เฉยแบบเฉยเมยเฉยด้วยสติรู้อยู่ว่าเฉยแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องท ทำอะไรก็สามารถทำได้ตามปกติแต่ไม่มีอารมณ์ดีใจเสียใจวุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆที่มารับรู้ก็จะไม่มีความทุกข์ใจปรากฏขึ้นมาสำหรับจิตที่มีอุเบกขาแต่อุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้เป็นอุเบกขาที่ยังไม่ถาวรจะเป็นอุเบกขาก็ในขณะที่อยู่ในสมาธิหรือเวลาออกมาจากสมาธิมาใหม่ๆเหมือนกับน้ำที่แช่ไว้ในตู้เย็นถ้าอยู่แช่อยู่ในตู้เย็นน้ำก็จะเย็นเวลาเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความเย็นของน้ำนั้นก็จะจางหายไปถ้าอยากจะรักษาความเย็นของน้ำนั้นก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือเอากลับใส่เข้าไปในตู้เย็นถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาให้คงไว้ต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่แต่ถ้าอยากจะรักษาโดยไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก็ต้องเจริญปัญญาบารมีถ้ามีปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้จะสามารถรักษาอุเบกขาของจิตให้อยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิปัญญาคืออะไรก็คืออริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคปัญญาจะต้องเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากทุกข์ก็คือการไม่มีอุเบกขานั่นเองอุเบกขาคืออะไรคือนิโรธนิโรธก็คือการดับทุกข์เวลาที่จิตมีอุเบกขานี้ทุกข์จะดับไปวิธีที่จะรักษาอุเบกขานี้ไว้ก็ต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าสิ่งที่จะมาทำให้อุเบกขานั้นหายไปก็คือความอยากความโลภความโกรธความหลงนี่เองถ้ามีปัญญาเห็นอย่างนี้เวลาเกิดความอยากก็จะได้ไม่ทําตามความอยากถ้ายังฝืนยังอยากจะทําตามความอยากอยู่ก็ต้องใช้ความจริงมาสอนใจว่าความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากนั้นเป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขชั่วคราวแต่จะเป็นคุกเพราะว่าจะต้องหามาอยู่เรื่อยๆเช่นคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนี่เขาคิดว่าเวลาได้เสพยาเสพติดแล้วจะมีความสุขแต่เขาไม่ได้มองว่าเวลาที่ฤทธิ์ของยาหมดแล้วความสุขนั้นหมดไปแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะเสพใหม่แล้วถ้าไม่มียาให้เสพเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะเสพเพราะสู้ฤทธิ์ของยาเสพติดไม่ได้เวลานั้นก็จะต้องทุกข์ทรมานนี่คือตัวอย่างของการทำตามความอยากไม่ว่าจะอยากกับอะไรก็ตามมันจะได้ความสุขเดียวๆได้ความสุขในขณะที่เสพแต่พอมันหมดไปแล้วก็อยากจะเสพขึ้นมาใหม่ก็ต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ต้องไปเจอเวลาที่ไม่สามารถจะเสพได้คือสิ่งที่อยากจะเสพอาจจะไม่มีให้เสพหรือร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่จะเสพได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่แพ้กับสิ่งที่เสพเช่นคนดื่มสุรามากๆร่างกายก็จะแพ้ฤทธิ์ของสุราไม่สามารถที่จะดื่มได้ดื่มเข้าไปก็ต้องตายเท่านั้น เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วก็มันจะไม่ให้ความสุขได้อย่างถาวรเหมือนกับความสุขที่ได้จากอุเบกขาความสงบนี่คือการใช้ปัญญาต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์เกิดจากความอยากเห็นการดับของความทุกข์หรือเกิด รือการรักษาอุเบกขานี้เกิดจากการใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเช่นคนอยู่คนเดียวเกิดมีความอยากจะไม่มีแฟนอย่างนี้ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าการมีแฟนนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสุขในขณะที่ได้แฟนมาใหม่ๆแต่พออยู่กันไปสักระยะแฟนก็จะเปลี่ยนไปนิสัยเขาที่เคยดีกับเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเวลารู้จักกันใหม่ๆเอาอกเอาใจกันดีแต่พอได้กันแล้วก็แทนที่จะเอาอกเอาใจกันก็จะมาเอาอกเอาใจของตนเองเอาใจตนเองแทนไม่สนใจที่จะเอาใจคู่ครองอีกต่อไปคู่ครองก็ต้องเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของอนิจจังความสุขมันจะต้องคลายไปหายไปแล้วหมดไปแล้วความทุกข์ก็จะกลับมาแทนที่อยู่คนเดียวสบายกว่าเพราะไม่ต้องทุกข์กับคู่ครองทุกข์เพราะมีความรักความหวงก็ทุกข์ทุกข์เพราะมีความห่วงมีความไม่เข้าใจทะเลาะวิวาทกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาพัดพากจากกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาสู้อยู่คนเดียวทำใจให้สงบดีกว่าไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราอาศัยความสงบนี้เท่านั้นพอผู้ที่มีปัญญาจะเห็นอย่างนี้นี่คือการสร้างปัญญาบารมีต้องเข้าถึงพระอริยสัจสี่ต้องเห็นว่าความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆของเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากความอยากของเราที่ไปทำให้ใจของเราไม่สงบไม่มีความสุขนั่นเองถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขถ้าไม่มีความสงบก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้มาให้ความสุขแต่ลืมไปว่าสิ่งที่ได้มานั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกันไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของคนเวลาเจอกันตอนหนุ่มตอนสาวก็น่าดูน่ารักน่าชมอยู่กันไปนานๆเข้าก็หน้าตาก็จะแก่ลงเหี่ยวลงไปสามีมัดภรรยาบางทีเลยต้องแอบไปหาหน้าตาใหม่ๆเห็นหน้าตาเก่าๆอยู่เรื่อยๆแล้วเบื่อพอแอบไปหาคนข้างนอกคนข้างในรู้เข้าก็เสียอกเสียใจทะเลาะวิวาทกันดีไม่ดีก็ฆ่ากันตายกันไปนี่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความหลงความที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะไม่สามารถให้ความสุขแบบเดิมกับเราได้เหมือนกับตอนที่เราได้เขามาใหม่ๆนี่คือเรื่องของปัญญาต้องมองให้เห็นอนิจจังมองเห็นทุกข์เกิดจากความอยากมองเห็นการดับความทุกข์เกิดจากการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับรักษาให้ดีให้เหมือนเดิมได้นั่นเองนี่คือปัญญาข้อที่สิบบารมีข้อที่สิบที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะหมั่นเจริญกันให้มากๆให้พิจารณาดูว่าเราขาดบารมีส่วนไหนก็พยายามเสริมบารมีส่วนนั้นไปถ้าขาดอธิษฐานบารมีเป็นคนไม่มีความตั้งใจจะทำอะไรก็หัดฝึกตั้งจิตตั้งใจบังคับตัวเองเช่นจัดตารางไว้เหมือนกับเวลาไปเรียนหนังสือนี่เด็กเราก็รู้ว่าถ้าปล่อยให้เด็กไปเรียนเองโดยไม่มีตารางการเรียนนี้เด็กจะไม่เรียนกันทางโรงเรียนก็เลยต้องจัดตารางเรียนไว้ว่าเวลานี้ต้องเรียนวิชานี้เวลานี้เรียนวิชานั้นเวลานี้พักเวลานี้ให้เล่นเวลานี้กลับมาเรียนต่อนี่คือ ตารางซึ่งเป็นเหมือนกับการสร้างอธิษฐานขึ้นมาสร้างความตั้งใจขึ้นมาฝึกเด็กให้มีวินัยให้รู้จักมีความตั้งใจกระทําในสิ่งต่างๆพอฝึกไปต่อไปเด็กก็จะเคยชินก็จะรู้ว่าต่อไปนี้เวลานี้จะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ก็เอามาใช้กับการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าก็สอนตารางให้กับพระว่าสำหรับพระนี้ให้นอนคืนละ4 ชั่วโมงก็พอคือตั้งแต่6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มให้ภาวนาพอถึง4 ทุ่มถึง2 ทุ่มก็ให้พักผ่อนหลับนอนพอ2 ทุ่มตื่นขึ้นมาก็ให้ภาวนาต่อเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาสว่างพอสว่างก็มีเวลาให้ไปบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จกลับมาขบฉันที่ศาลาเสร็จแล้วก็มีเวลาทำกิจวัตรล้างบาตรเช็ดบาตรกวาดถูศาลาทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ให้กลับไปที่กุฏิเพื่อไปภาวนาต่อภาวนาจนถึงเที่ยงหรือบ่ายถ้าเหนื่อยอยากจะพักก็พักได้สักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นตื่นขึ้นมาก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาปัดกวาดถึงเวลาดื่มน้ำปานะถึงเวลาสงน้ำอาบน้ำอาบท่าพออาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ให้ภาวนาต่อจนถึงเวลา4 ทุ่มแล้วก็พักผ่อนหลับนอนจนถึง2 ทุ่มนี่ก็เป็นการมีอธิษฐานมีความตั้งใจที่จะทำภารกิจต่างๆตามที่ได้กำหนดเอาไว้เราถ้าไม่มีความตั้งใจกิเลสมันมักจะดึงเราไปทำในสิ่งที่เราไม่พึงกระทำกันแทนที่จะภาวนาก็อาจจะไปเปิดทีวีดูไปเข้าไปหาอะไรเป็นแหล่งเป็นเพื่อบันเทิงต่างๆมอละหอศพต่างๆดูภาพยนตร์บ้างดูละครบ้างฟังเพลงบ้างหรือหาขนมขนมมาดื่มมารับประทานกันบ้างทำกิจที่ส่งเสริมให้เกิดความทุกข์เกิดความอยากมากขึ้นไม่ใช่ทำกิจที่จะไปละความอยากลดความทุกข์กันถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องระมัดระวังต่อกิจกรรมต่างๆอย่าให้เดินไปในทางของความอยากเพราะจะเป็นการสร้างความทุกข์ต้องให้กิจกรรมของเรานั้นออกจากความอยากเพราะการลดความอยากนี้ก็เท่ากับการลดความทุกข์นั่นเองเพราะความทุกข์นี้เป็นผลความทุกข์เป็นผลของความอยากเหมือนไฟเป็นผลของเชื้อไฟถ้าเราเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟไฟจะไม่มีวันดับถ้าอยากจะให้ไฟดับต้องดึงเชื้อออกจากกองไฟแล้วเดี๋ยวไฟก็จะหมดไปเองฉันใดการดำเนินชีวิตของพวกเราการปฏิบัติของพวกเรานี้ต้องพุ่งเป้าไปที่การลดความอยากละความอยากเพราะเราต้องการดับความทุกข์กันเราไม่ต้องการพบความทุกข์เราไม่ต้องการให้มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราแต่เราไปหยุดความทุกข์โดยที่ไม่ไปหยุดที่ต้นเหตุไม่ได้ทุกข์นี้มันเป็นผลจะหยุดทุกข์ได้ก็ต้องหยุดที่เหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆและเหตุที่จะทำให้หยุดความอยากได้ก็คือการดำเนินชีวิตของเราไปในทางตรงกันข้ามกับการเสริมสร้างความอยากแทนที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นการเสริมความอยากทางกามอารมณ์กามตัณหาเราก็ต้องไปปลีกวิเวกไปเจริญเนกขัมมะบารมีไปรักษาศีล8แทนที่จะปล่อยให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เกิดความอยากเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาก็ต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดภาวนาพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะไม่สามารถสร้างความอยากขึ้นมาได้ใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุข ไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อยไปเปล่าๆทำตามความอยากแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์สู้หยุดความอยากไม่ได้หยุดความอยากหยุดความคิดทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วไม่ต้องการอะไรอยู่เฉยๆได้อย่างสบายนี่คือการดำเนินการปฏิบัติของพวกเราต้องมุ่งไปที่การดับความทุกข์ดับความทุกข์ก็ต้องละความอยากการจะละความอยากก็ต้องเดินไปในทางมรรคทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญคือให้ทำทานแทนที่จะเอาเงินไปซื้อไปเที่ยวไปทำอะไรตามความอยากก็เอาเงินนี้ไปทำบุญแทนแทนที่เราจะไปเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเราก็อย่าไปทำแทนที่เราจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไปหาความสุขจากการภาวนาการทำใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อที่จะรักษาความสงบนี้ให้คงอยู่กับใจไปอย่างถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญการปฏิบัติของพวกเราที่มีความยากมีความง่ายต่างกันมีความช้ามีความเร็วต่างกันก็อยู่ที่บุญบารมีทั้ง10ประการนี้ถ้าเรามีบุญบารมีนี้มามากการปฏิบัติของเราก็จะไปง่ายและไปเร็วถ้ามีน้อยก็จะไปช้าและจะไปยากแต่ก็เรายังไม่สายเกินแก้ตอนนี้เราขาดอะไรเราก็เติมมันไปถ้าขาดอธิษฐานบารมีก็เติมอธิษฐานเข้าไปถ้าขาดสัจจะบารมีก็สร้างสัจจะบารมีหัดเป็นคนจริงใจไม่โกหกหลอกลวงปิ้นป้อนพูดอะไรลั่นวาจาไว้อะไรไว้กับใครก็ต้องรักษาวาจานั้นไว้ให้ได้บางคนมาลั่นวาจากับพระพุทธรูปขอนั้นขอนี้ได้แล้วจะบวช7 วัน 10 วันพอได้มาแล้วก็มาถามว่ามีเหตุอย่างนู้นอย่างนี้ขอต่อรองได้ไหมก็เวลาที่เราขอทำไมเราไม่ไปต่อรองไว้ก่อนตอนที่เราขอพอได้มาแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะทำตามที่ได้ให้สัจจะวาจาไว้แล้วว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปชีวิตของเราก็จะล้มเหลวเราจะเป็นคนไม่มีสัจจะจะทำอะไรไม่สำเร็จนะต้องรักษาสัจจะไว้ให้ได้ถ้าเราไม่มีวิริยะก็พยายามสร้างความวิริยะขึ้นมาหาอะไรทำอย่าอยู่เฉยๆเดินจงกรมนั่งสมาธิไปถ้ามันขี้เกียจก็บังคับให้มันเดินนั่นทีละ3-4 ชั่วโมงไปเลยให้มันล้มตายไปเลยก่อนถึงจะหยุดเดินหรือถ้าจะนั่งให้มันนั่งไปนานๆไปเลยนั่งก็อย่านั่งเฉยๆนั่งต้องบริกรรมพุทโธพุทโธเจริญสติฝึกมิตรใสให้มีความภาคเพียรอย่าปล่อยเวลาที่มีคุณค่านี้ผ่านไปโดยไม่กระทำอะไรให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นนี่คือการสร้างเสริมสร้างสิ่งที่เราขาดถ้าไม่มีขันติก็ต้องฝึกหัดอดทนเอาหัดอดข้าวเย็นกันบ้างอดมื้อกินมื้อบ้างอดวันกินวันบ้างอดเที่ยวอดเล่นบ้างดูที่มันจะเป็นยังไงจะตายให้มันรู้ไปฝึกหัดสร้างขันติบารมีขึ้นมาอย่าอยู่อย่างสุขอย่างสบายหาวันอยู่แบบทุกข์ยากลำบากมากเช่นวันพระนี่พระเจ้าสอนให้เรามาอยู่แบบทุกข์ยากลำบากกันไม่ให้หาความสุขกันทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาอดเที่ยวอดเล่นกันอดกินอดดื่มกันเพื่อที่จะได้สร้างขันติบารมีขึ้นมาสร้างความอดทนขึ้นมาเพราะการเดินทางไปสู่พระนิพพานนี้ท่านบอกว่ามันอยู่ฟากตายถ้ากลัวตายกลัวความทุกข์ยากลำบากนี่จะไปไม่ถึงผู้ที่จะไปให้ถึงได้จะต้องมีขันติบารมีขันติท่านบอกว่าเป็นไฟแผดเผากิเลสขันติตะโปตีติขาเนี่ยเป็นตปะธรรมเป็นไฟแผดเผากิเลสตัณหาทั้งหลายถ้าไม่มีขันติแล้วจะไม่มีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้าขาด มตตาบารมีก็แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆมีอะไรก็แบ่งปันให้คนนั้นคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเจอใครก็ทักทายมีความปรารถนาดีอย่าหน้าเบื้องตึงถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาวันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญไปให้เขาเขาโกรธเราเกลียดเราก็อย่าไปโกรธเกลียดตอบให้อภัยนี่คือการสร้างเมตตาบารมีทานบารมีก็แบ่งปันกันมีมากมีน้อยพอที่จะแบ่งปันกันได้ก็อย่าไปใช้อย่างอื่นเลยเอาไปซื้อกระเป๋าอีกใบซื้อรองเท้าอีกคู่มันก็ไม่สู้เอาไปทำบุญทำทานไม่ได้ผลที่ได้รับต่างกันเหมือนฟ้ากับดินซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าใหม่คู่รู้สึกดีใจเดี๋ยวแล้วมันก็หมดไปเหมือนกับตอนที่ไม่มีกระเป๋าใบนั้นแต่เอาเงินไปทำบุญทำทานแล้วจะเกิดความสุขใจใจจะสูงขึ้นใจจะประเสริฐขึ้นจากการที่เราได้เป็นผู้ให้ทานต่อผู้ยิ่งได้รักษาศีลยิ่งทำให้เราสูงขึ้นเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นก็จะไม่กลับมาหาเราให้ทุกข์แต่ท่านทุกข์นั้นต้องกลับมาหาตนเสมอให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเรานี่คือเรื่องการเสริมสร้างบารมีแต่ละชนิดที่เรายังคิดว่าเรายังไม่มียังไม่สายเกินแก้ทำได้ได้เร่งรีบทำกันแล้วไม่นานมรรคผลนิพพานที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอกรุณาถามตอนนี้ได้เลยให้ถามผ่านทางไมโครโฟนหลังจากที่เลิกปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบปัญหาจะตอบก็ตอนช่วงนี้ตอนช่วงที่เปิดไมโครโฟนอยู่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเพราะเราเป็นเหมือนนักเรียนอยู่ในห้องเรียนปัญหาของเราคนหนึ่งก็เป็นเหมือนปัญหาของคนอื่นด้วยเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเวลาที่เราถามปัญหาของเราผู้อื่นที่เขาไม่มีปัญหาเขาก็จะได้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนเวลาที่เขามีปัญหาเขาก็จะได้ไม่ต้องมาถามซ้ำซากเพราะฟังกันพร้อมกันทีเดียวขอเชิญได้ก็อยากจะถามอะไรช่วยกรุณายื่นไมโครโฟนไปให้หน่อย กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมมีคำถามเรื่องการดูลมหายใจรู้สึกคล่องใจมานานแล้วก็คือคำว่าดูลมหายใจเนี่ยมันไม่เห็นมีตัวมีตนนะครับอาจารย์มันค่อนข้างจะยากบางท่านก็บอกว่าปล่อยวางไม่ต้องไปเกรงมันไม่ต้องไปอะไรให้มันเข้ามันออกแต่ว่าผมลองทำดูแล้วนะครับสักพักหนึ่งมันเตลิดเปิดเปิงมันไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็เลยเอาอย่างนี้ปล่อยให้มันเข้ามึงอย่าไปไหนนะกั้นไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอย่างนี้ถ้าใจมันจะขาดแล้วมันไม่ต้องคิดอย่างอื่น เสร็จแล้วปุ๊บค่อยเข้าค่อยออกผมขอคำแนะนำท่านพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงจะถูกวิธีครับ คือการดูลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นการอาศัยลมเป็นที่เกาะให้ใจมีที่ยึดที่เกาะไม่ให้ใจลอยไปตามกระแสของความคิดเท่านั้นเองเหมือนกับเรือที่อยู่ในน้ำถ้าเราต้องการให้เรือจอดอยู่นิ่งๆเราก็ต้องทอดสมอเรือหรือมีเสาของท่าเรือผูกไว้เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำใจของเราก็มีกระแสน้ำคอยพัดใจเราให้ไหลไปความคิดต่างๆนี่มันไหลมาเหมือนกระแสน้ำคิดไปทางอดีตบ้างคิดไปทางอนาคตบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างถ้าเราปล่อยให้ใจไหลไปคิดไปมันจะไม่สงบเมื่อไม่สงบมันก็จะไม่มีความสุขมันก็จะต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกพอคิดถึงขนมก็อยากจะไปหาขนมกินกันคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะไปดูภาพยนตร์กันดังนั้นเราต้องมีอะไรไว้เป็นเครื่องผูกใจเอาไว้เครื่องผูกใจพระเจ้าก็ทรงแสดงว่ามีอยู่40ชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40การดูลมหายใจก็เป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งในการที่จะใช้เป็นเครื่องผูกใจถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกใจได้เราใช้อย่างอื่นแทนก็ได้เพราะจริตของคนนี้ไม่เหมือนกันและกำลังสติของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันคนที่มีสติน้อยนี้อาจจะรู้สึกว่าดูลมยากอาจต้องใช้การสวดมนต์ไปแทนใช้การท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนก่อน ครับผม พอสติเริ่มมีกำลังมากก็จะเห็นลมเองถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่าสติยังมีน้อยมองไม่เห็นลมก็อย่าไปใช้ลม ครับผม ใช้อย่างอื่นแทนดูร่างกายก็ได้ท่านบอกว่าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆให้ใจผูกใจไว้กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่เช่นกำลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้าอย่าปล่อยให้ใจไปที่นู่นที่นี่ให้อยู่กับการล้างหน้าเวลาหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผมไม่ใช่หวีผมไปก็ไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้หรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี ้ ให้อยู่กับการหวีผมเพียงอย่างเดียวให้อยู่กับกายถ้าอยู่กับกายท่านก็เรียกว่ากายกตาสติอยู่กับลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานสติอยู่กับพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติอย่างใหญ่ก็ได ้ อันไหนที่เราใช้เป็นเครื่องที่เกาะใจได้เหมือนกับเรือถ้าเรามีสมอเราก็ทอดสมอไม่มีสมอก็หาต้นไม้หาท่าเรือหาเสาผูกมันไว ้ครับ ให้ไม่ให้มันลอยไปเท่านั้นเอง ครับผมเคยตั้งใจภาวนาพุทโธนะพุทโธ1พุทโธ2อย่างท่านอาจารย์สอนเมื่อคราวที่แล้วครับไปได้ประมาณสัก200เฮ้ยมันไปเท่าไหร่แล้ววะอย่างนี้ปุ๊บนี่ก็คือมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้ใช่มั้ยครับ ได้เราไม่ได้เอาเลขเอาตัวเลขเราให้รู้ว่าเราเผลอหรือไม่เผลอเท่านั้นเอง ครับ ถ้าเผลอเราก็เริ่มใหม ่ครับ เราดูซิว่าเราจะเผลอน้อยหรือเผลอมากถ้านับไปได้ยาวถึง100ถึง 1,000 นี่แสดงว่าไม่เผลอเลยแสดงว่าสติเราดีถ้านับไปได้แค่10 20เริ่มใหม่อีกแล้ว เป็นครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าพอทำปุ๊บนี่เฮ้ยผ้ายังไม่ได้ซักนี่หว่าไอ้นั่นก็ไม่ทำรู้สึกมันมีเยอะแยะเข้ามาทำไมตอนนี้ไม่ทำไม่มีคิดอะไรเลยผมสงสัยเหมือนกัน เราต้องบังคับใจเราอย่าทำอย่าปล่อยให้มันไปตามนิสัยเดิมเราต้องบอกไม่สนใจอะไรจะมาชวนให้เราคิดไม่คิดตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดถ้าจะคิดก็หยุดก่อนก็ได ้ครับ คิดเพราะว่าชีวิตของการอยู่ของคารวะมันต้องมีภารกิจการงานต้องคิดนั่นคิดนี่บ้างเป็นธรรมดาถ้าต้องคิดก็หยุดเรื่องพุทโธไว้ก่อนแล้วคิดเรื่องที่เราจะต้องไปทำพอรู้แล้วว่าต้องไปทำอะไรพอไปดำเนินก็พุทโธต่อไปแหละ ครับผม เวลาใดต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธถ้าดีก็อย่าไปทำงานเลยไปอยู่คนเดียวไปเป็นพระอย่างนี้ก็จะไม่ต้องคิดเรื่องอะไร ครับเรื่องที่สองครับก็คือผมคือคราวที่แล้วเรื่องเขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตาเจอนะครับมันปรุงแต่งได้เร็วมากสวยงามเนี่ยนะครับเรื่องที่สองคือเสียงครับคือปกติทำงานออฟฟิศนะครับโทรบางทีโทรมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยทำไมเสียงหวานจังเลยโอ้ยหน้าตาคงสวยเหมือนพิธีกรเนี่ยนะฮะอย่างฟังเสียงเนี่ยเพราะมากเลยครับ ฟังแล้วจับใจเลยครับแต่ว่าหน้าตาคือจะมีวิธีการแบบไหนครับว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือไม่ให้สวยไม่งามตัดได้ยังไงครับเรื่องเสียงนี่ครับ ก็พุทโธไปไงบอกว่ามันจะปรุงแต่งกับพุทโธไป ครับ หรือว่าแล้วก็คิดถึงอสุภะบ้างก็ได้คิดถึงเวลาเสียงที่สวยนี่เวลาตายไปเป็นอย่างไรดูตอนที่ขึ้นอื่นท่านสอนให้เราไปปรงศพกันคือให้เราไปเห็นคนตายบ้าง ครับ คนตายก็มาจากเสียงที่คนนี้ก็เคยมีเสียงดีอย่างเงี้ยพอไปนึกถึงเวลาที่เขาตายบ้าง เรา จะได้รู้ว่ามันไม่สวย ครับมีแค่นี้ครับกลับขอบคุณครับ เดี๋ยวทางนี้พี่ตา โอกาสนมัสการท่านอาจารย์ครับ อยู่บนเขาเนี่ยได้เห็นพระคุณเจ้าที่เป็นชาวต่างชาตินะครับหลายรูปด้วยกันมาจากหลายประเทศขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าเหตุปัจจัยอันใดที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาบวชบนเขาเนี่ยนะครับ อดีตเขาเคยทำอะไรมาก่อนถึงได้มีโอกาสขึ้นมาบวชบนเขานะครับสาธุครับ ก็อย่างที่ได้แสดงธรรมไว้แล้วเนี่ยเขาก็คงได้สะสมบารมี10ประการนี้มากพอสมควรมีเนกขัมมะบารมีความปรารถนาที่จะหาความสุขทางความสงบเพราะเขาอยู่ในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เขาก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้ให้ตอบสนองความต้องการของเขาเหมือนกับความสงบทีนี้ประเทศเขาไม่มีธรรมเนียมของการบวชเขาก็ต้องมาประเทศเราเพราะประเทศเรามีระบบให้อยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอมาบวชก็จะมีที่ปฏิบัติมีที่พักมีผู้สนับสนุนในเรื่องปัจจัย4พร้อมมาถึงเขาก็ปฏิบัติได้เลยถ้าอยู่ที่ประเทศเขานี่เขาก็ยังต้องทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงเขาก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบได้เท่าที่ควรดังนั้นอย่างที่ได้แสดงไว้ในธรรมวันนี้การที่คนเรานี้ไปไกลไปใกล้ไปเร็วไปช้าไปยากไปง่ายก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในอดีตชาติของเราว่าเราได้สร้างบารมีต่างๆเหล่านี้มามากน้อยเพียงไรถ้ามีมากมันก็บวชง่ายคนที่บวชง่ายแสดงว่าได้สร้างพวกเนกขัมมะบารมีศีลบารมีทานบารมีมาแล้วอุเบกขาบารมีมาพอมาบวชพอมาเกิดในชาตินี้ก็จะมาทำต่อเหมือนนักเรียนถ้าย้ายโรงเรียนเวลาพ่อแม่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชั้นม.6 หรือม.3 พอไปย้ายโรงเรียนก็ไปต่อม.4 ได้เลยไม่ใช่ว่าพอย้ายโรงเรียนก็ต้องไปเริ่มที่ม.1 หรือป.1 ใหม่บุญบารมีที่เราทำไว้นี่มันสะสมไว้ในใจเหมือนกับการเรียนหนังสือพอเราย้ายภพย้ายชาติเปลี่ยนร่างกายแต่ใจเราเหมือนคนเดิมใจเรามีบารมีอะไรก็ยังอยู่ในอยู่อย่างนั้นไม่สูญไม่หายไปพอเรามาเกิดเราก็ใช้บารมีเก่ามาต่อยอดไปได้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ไม่เหมือนกับการเป็นเศรษฐีชาตินี้เป็นเศรษฐีพอตายไปชาติหน้าไปเกิดเป็นคนจนก็ต้องไปเริ่มที่ศูนย์ไปหาเงินทองใหม่ดังนั้นบุญบารมีจึงสำคัญกว่าลาภยศสรรเสริญลาภยศสรรเสริญนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้ แต่บุญบารมีทั้งสิบประการนี้เราเอาไปได้หมดเลยถ้าทานบารมีเราไปเกิดชาติหน้าก็รวยเลยไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์เพราะเรามีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญพอไปเกิดก็เบิกเงินธนาคารบุญมาใช้ได้เลยเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระเวชสันดรก็ทำบุญทำทานสร้างทานบารมีอย่างสุดๆเลยพอตายไปก็ได้ไปสวรรค์ก่อนพอลงจากสวรรค์มาก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ออกบวชได้เพราะมีปัญญาบารมีมีเนกขัมมะบารมีมีศีลบารมีพร้อมที่จะออกบวชได้อย่างง่ายดายคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ออกยากเพราะกลัวความทุกข์กันก็อยู่กับความสุขของทางของคนมีเงินมีทองพอต้องไปบวชนี่มันเหมือนอยู่แบบขอทานอยู่ไม่ได้ถ้าชาติก่อนไม่ได้ฝึกบารมีต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยสมัยนี้ดูคนร่ำรวยยังไม่ค่อยบวชกันมีแต่คนจนบวชกันเพราะว่าคนจนนี่เขามีขันติบารมีสูงคนรวยนี่ขันติบารมีน้อยเอาใจตัวเองพอใครขัดใจหน่อยก็โกรธ สาธุครับอาจารย ์ข้างหลังข้างซ้าย เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะจนกระทั่งกำลังสติของเราเข้มแข็งนะครับแล้วเรานั่งสมาธิจนจิตเรารวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์แล้วก็จิตเราเนี่ยผลิตอุเบกขาสักแต่ว่ารู้พอเราออกจากสมาธิเราจะใช้การพิจารณาทางปัญญาโดยการไม่พิจารณาด้วยตนเองแต่ใช้วิธีการพิจารณาโดยการเปิดธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยแล้วเราก็ฟังแล้วก็พิจารณาจากเนื้อหาของธรรมที่ท่านแสดงเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาถึงระดับภาวนามยปัญญาหรือว่าจะอยู่เพียงเป็นสุตตะหรือว่าจินตะเท่านั้นนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นจิตของเรามีทุกข์มีปัญหาหรือเปล่าสมมติว่าถ้าเรามีทุกข์มีปัญหาใจเราทุกข์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราฟังเทศฟังธรรมที่สอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นตายรักเราเห็นแล้วเราปล่อยวางได้เราดับความทุกข์ใจที่มีอยู่ในขณะนั้นได้มันก็เป็นภาวนามยปัญญาคือภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่ดับความทุกข์ที่ถ้ายังไม่มีความทุกข์มันก็ยังไม่ได้เป็นภาวนามันก็จะเป็นจินตาเป็นสุตะไปแต่ก็เป็นการเตรียมตัวไว้เหมือนกับนักมวยเตรียมชกซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาขึ้นเวทีก็จะได้น็อกคู่ต่อสู้ได้ไม่ถูกคู่ต่อสู้น็อกถ้าไม่ได้เตรียมไว้เลยไม่มีสุตตะไม่มีภาวนาไม่มีจินตาเลยพอขึ้นไปก็ไม่รู้จะชกกับคู่ต่อสู้อย่างไรงั้นบางทีเรายังไม่มีทุกข์แต่เรารู้มันจะต้องเกิดเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนเช่นเรารู้ว่าเราต้องพัดพากจากกันเรารักใครเราก็ต้องพิจารณาคนนั้นว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากกันนะถ้าเรารู้แล้วเราพร้อมเวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่เตรียมตัวไม่ยอมคิดกันไว้ก่อนคนสมัยนี้ไม่ยอมคิดถึงการพัดพากจากกันอยากจะลืมไม่อยากจะคิดถึงความตายกันพอไปเจอความตายไปเจอการพัดพากจากกันก็ทำใจไม่ได้ดับความทุกข์ใจไม่ได้ฉะนั้นการเจริญปัญญานี้มีสองลักษณะคือใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเป็นการเตรียมพร้อมไว้สำหรับความทุกข์ที่จะตามมาในอนาคตเช่นตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่แต่เราจะต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายในอนาคตถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนพอเจอเหตุการณ์มันก็จะดับความทุกข์หรือป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีทุกข์ก็แสดงว่าเป็นภาวนามยปัญญาถ้าไปหาหมอบอกเป็นมะเร็งอยู่ได้3เดือนใจสุดลงไปที่เท้านี่ก็แสดงว่าไม่มีปัญญายังไม่เป็นภาวนามยปัญญาถึงแม้ว่าจะได้ยินพระสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอไปเจอของจริงเข้าใจสุดลงไปแสดงว่ายังไม่มีกำลังอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีสมาธิสองอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาจนกระทั่งลืมไปถ้าเราไม่พิจารณามันจะลืมไป เรื่องอะไรถ้าเราไม่คิดไปสักพักมันจะจางหายไปเราจึงต้องคิดอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมนั่นเองพอไม่ลืมแล้วเราก็ต้องสร้างกำลังคือสร้างอัปปนาสมาธิขึ้นมาสร้างอุเบกขาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ใจเฉยกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าใจมีปัญญาใจก็จะเฉยได้ใจรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราผู้ที่รู้นี่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายผู้ที่พิจารณาร่างกายไม่ใช่ร่างกายผู้พิจารณานี้ก็เป็นเหมือนหมอส่วนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนไข้หมอก็ดูแลคนไข้ไปแล้วก็รู้ว่าในที่สุดคนไข้ก็ต้องตายไปหมอไม่ได้ตายไปกับคนไข้หมอก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเรามีปัญญาเราจะแยกใจออกจากร่างกายได้เห็นว่าเรานี่เป็นเหมือนหมอร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ก็ดูแลมันไปรักษามันไปจนกว่ามันจะหมดลมหายใจไปแต่ใจจะไม่เดือดร้อนถ้าแยกใจออกจากร่างกายได้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวแยกสมาธินี้แยกไม่ได้สมาธิเพ่งกดตัณหาความอยากไว้เท่านั้นเองพอจะเข้าใจให้ทางบ้านถามบ้าง คำถามต่อไปจากคุณแววสวรรค์แยกธาตุทั้งตัวได้หมดแล้วค่ะกำหนดให้ตรงหลุดก็ทำได้เข้าพรรษาเดินจงกรมแล้วเห็นที่โครงสว่างเหมือนนีออนแล้วแตกเป็นผงลงดินไปเกิดขนลุกตลอดเวลาน้ำตาไหลไม่หยุดอยากรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะ ก็ให้เอาความรู้นี้มาตัดความอยากและความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคือต้องเอาความรู้นี้มาทำลายตัณหาความอยากที่อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือว่ามาทำลายความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเอาสิ่งที่เราเห็นในที่เราพิจารณานี้มาทำลายตัณหาความอยากที่จะทำให้เราทุกข์ใจคือถ้าเรายังมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับร่างกายอยู่เราก็ต้องเอาสิ่งที่เรารู้และเห็นนี้มาใช้เช่นถ้าเรายังรักคนนั้นรักคนนี้ยังไม่อยากให้เขาจากเราไปอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาตามที่เราเห็นว่าเขาจะต้องกลายเป็นกระดูกไปกลายเป็นธาตุไปการรู้อย่างเดียวนี้ยังเป็นเหมือนก็ได้เครื่องมือมาได้ยามาก็ต้องเอายานี้มารับประทานเอาเครื่องมือนี้มาใช้แก้ปัญหาต่อไปถ้าไม่มีปัญหาก็ลองไปสร้างปัญหาขึ้นมาดูถ้าคิดว่าเราไม่กลัวความตายก็ลองไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูซิว่าเราจะกลัวหรือไม่สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องไปหาเสือกันที่ไหนมีเสือท่านก็จะเข้าไปหากันเพื่อจะไปพิสูจน์ดูว่าท่านปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ท่านเห็นร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟจริงหรือไม่การเห็นแบบที่ไม่มีเหตุการณ์มากระทบกับใจนี้มันยังไม่รู้ว่าเห็นแล้วปล่อยได้หรือไม่ก็ต้องเอาไปพิสูจน์อีกทีนึงก่อน คำถามต่อไปจากคุณศักดิ์เห็นมีวัดบางวัดพระเอารูปตัวพระเองกำลังทำนาการกระทำเช่นนี้มันผิดต่อพระวินัยใช่ไหมครับ ไม่เข้าใจความหมาย น่าจะพระทำนาค่ะ พระทำนาได้ไงครับ ที่ว ั ดมีที่ครับที่นี่ก็คือพระไปทำนา ก็มันไม่ใช่กิจของพระไม่ใช่เลยก็ถ้ามันไม่ผิดถ้ามันมีเหตุมีผลต้องทำก็มันก็มาฟังไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่างานของถ้าพระอยากได้ข้าวก็บิณฑบาตได้ไม่ได้ต้องไปทำนาทำไมงั้นมันอาจจะนอกลู่นอกทางมั้งมันไม่ใช่เป็นกิจวัตรที่พระเจ้าทรงสอนให้พระกระทำกิจวัตรของพระก็คือถ้าอยากจะได้ข้าวก็ให้ออกบิณฑบาตไม่ให้ไปปลูกข้าวนอกจากว่าสมมตินะไม่มีใครใส่บาตรไม่มีใครให้ข้าวมาต้องปลูกข้าวเองอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งแต่นี่มันไม่ได้เป็นในกรณีอย่างนั้น งั้นไม่ควรที่จะไปทำนาทำไร่ไถนาเพราะมันไม่ใช่เป็นสัมมาชีพของนักบวชของพระสัมมาชีพของนักบวชก็คือการออกบิณฑบาต คำถามต่อไปจากแม่ชีหมอกัลยามีอาการนั่งไม่ติดเดินไม่ติดมันภาวนาไม่ได้แต่พอคิดถึงคำว่าละว่างวางฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วมันโล่งอาการนั่งไม่ติดเดินไม่ติดมันหายไปจึงสงสัยว่าคำว่าละฟังดูมันง่ายแต่ในทางธรรมมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าคะ ละก็คือละไงก็คือใจว่ามันจะแฝงไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ละก็คือปล่อยละความอยากละความโลภละความโกรธทั้งหลายถ้าละได้ใจก็ว่างใจก็เบาใจก็จะสบายถ้าละไม่ได้ใจก็ทุกข์ใจก็วุ่นวายก็มีอยู่แค่นั้นก็ให้ดูตรงนั้นก็แล้วกันความหมายของมันก็อยู่ตรงที่ว่ามันสงบหรือมันวุ่นวายถ้ามันสงบก็แสดงว่าละได้ถ้ามันยังไม่สงบก็แสดงว่ายังละไม่ได ้ขออีกนิดนึงครับท่านอาจารย์คือผมกลัวผีครับคือจริงๆรู้ทั้งรู้ว่าผีเราเนี่ยก็คือผีตายไปก็เป็นผีแต่ว่ามันยังกลัวอยู่กลางคืนแบบเงียบอย่างเงี้ยลมพัดอย่างนี้มันจินตนาการมันนึกมาว่าผีโผล่มาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคือมีวิธียังไงครับถึงจะหายถึงจะทำให้หายกลัวครับ ก็ต้องสวดมนต์ไปเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเกิดความกลัวให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดบทพุทธคุณสวดบทธรรมคุณสวดบทสังฆคุณไปหรือจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆไปก็ได้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัว ครับ คืออย่าให้ความกลัวความจริงมันออกมาจากความคิดปรุงแต่งของเราเอง ครับ ตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงมันก็เลยไม่กลัว ครับผม เวลามันคิดมันก็จะกลัวเวลาที่จะให้มันหายกลัวก็อย่าให้มันคิด ครับ ให้มันคิดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนถ้าสวดอยู่กับบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณไปเดี๋ยวใจสงบใจหยุดคิดแล้วมันก็หายกลัว ครับผมสวดกรณี อะไรก็ได้ขอให้สวด แล้วอย่ารัก สวดแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากลัวเท่านั้นเองถ้าสวดแล้วไปคิดควบคู่กันไปก็จะไม่หายต้องลืมเรื่องที่เรากลัวไป อ๋อครับผมหมดคำถามครับอาจารย ์ขออนุญาตถามพระอาจารย์อีกคำถามนะครับเคยได้ยินมาว่าพระป่าเวลาไปทุดงในป่าเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องสวดกลัวป้องกันพวกสัตว์มีพิษอย่างเช่นพวกงูหรืออะไรแล้วแต่นะครับสวดเมตตาหรือว่าสวดวิรูปักเขนะครับอันนี้ความเป็นจริงเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับ ความเป็นจริงก็อย่างที่บอกอ่ะมันดับความกลัวได้แต่หยุดงูไม่ได้หรอกงูมันจะมามันก็มาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่กลัวมันแล้วมันจะมาแล้วไม่มาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่กลัวก็เล่นกับมันได้งั้นอุบายของนักปราชญ์ก็ให้เราภาวนานั่นเองเพื่อจะได้ดับความกลัวแต่เรากลับไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เราสวดจะไปป้องกันไม่ให้สัตว์มันมาทำร้ายเราอันนั้นคนละเรื่องกันสัตว์มันไม่รู้เรื่องหรอกเราสวดอะไรมันหิวมันอยากจะกินเรามันก็มาถ้ามันเป็นเสือเป็นอะไรเราเวลาหิวเรายังต่อให้ปลาปูนี่มันสวดยังไงเราก็ยังไม่หยุดกินมันใช่ไหมแล้วมันหยุดความกลัวในใจของเราความกลัวนี่รุนแรงกว่าความตายเขาจะไหมความตายนี่ไม่ทุกข์หรอกแต่ที่มันทุกข์ก็คือความกลัวความตายนี่ไม่หายใจปั๊บมันก็จบแล้วเหมือนนอนหลับไปนั่นเองมันไม่มีความทุกข์ในความตายมันมีความทุกข์ในใจที่เกิดจากความกลัวตายเท่านั้นเองงั้นถ้าเราไม่กลัวแล้วเราก็ตายอย่างสบายเข้าใจไหม กรณีที่ตายอย่างสบายที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะครับมีสุคติเป็นที่พึ่งใช่ไหมครับ ใช่ก็ตายอย่างสงบมันก็ไปสู่สุคติอยู่แล้วที่จะไปแบบไหนไปแบบถาวรหรือไปแบบไม่ถาวรถ้าใช้สมาธิก็ไปแบบไม่ถาวรเดี๋ยวพอสมาธิเสื่อมก็กลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้าไปแบบปัญญามันก็จะไปแบบถาวร ถ้าตายในสมาธินี่ไปเป็นพรหมใช่ไหมครับอาจารย ์ก็จิตมันเป็นพรหมอยู่ทันทีขณะที่ได้สมาธิมันก็เป็นพรหมแล้วจะตายไม่ตายมันก็เป็นพรหมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานแล้วยังไม่ตายใช่ไหมจิตของพระพุทธเจ้าถึงนิพพานแล้วแต่ร่างกายท่านยังไม่ตายในเวลาร่างกายตายไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงจิตที่อยู่ที่ถึงนิพพานแล้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะได้ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ